یہ مدنی صورتوں میں سے، دوسری لمبی اور طویل صورتوں میں سے یہ صورت آل عمران ہے، اور یہ چار خطبے ہیں اس صورت کے۔ پہلا خطبہ جو اس صورت کا ہے، یہ پہلی آیتوں سے شروع ہو کر کے یہ ابتدائی آیتوں سے شروع ہو کر کے یہ خطبہ چھٹے رکوع تک پہنچتا ہے۔ ان اللہ، یہ ان اللہ ہستفا تک یہ پہلی تقریر ہے، اور یہ تقریباً بدر کے بعد نازل ہوئی ہے یہ حصہ۔ اور ان اللہ ہستفا سے شروع ہو کر کے چھٹے رکوع کے اختتام تک، المفسدین تک، یہ دوسرا خطبہ اور اس صورت کی دوسری تقریر ہے، اور ساتویں رکوع سے لے کر محیط تک، بارہویں رکوع کے اختتام محیط پر ہوتا ہے نا، محیط تک یہ تیسرا خطبہ ہے، اور تیرہویں رکوع سے لے کر آخر سورت تک یہ چوتھی تقریر ہے جو اس سورت میں بیان ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چار حصص ہیں اس کے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر ان اللہ ہستفا تک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ان اللہ ہستفا سے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مفسدین تک جا کے ختم ہوتا ہے، چھٹے رکوع کا۔ اور تیسرا خطبہ جو ہے ساتویں رکوع سے شروع ہو کر بارہویں رکوع کے اختتام تک پہنچتا ہے، اور چوتھا خطبہ آخر سورت تک جا کے ختم ہوتا ہے۔ پہلا اور تیسرا، یہ دونوں تقریباً جنگ بدر کے بعد ہیں، اور یہ خطبہ ان اللہ اصطفا والا یہ سال 9 ہجری کا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سورت ارکان دین پر مشتمل ہے، عقیدہ اور اس پر براہین اللہ کی توحید پر، اور اسی طرح مغازی کے مسائل خصوصاً جنگ بدر اور احد کے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اس ابتدا میں اس بات وحدانیت الہی، نبوت اور قرآن کا منزل میں اللہ ہونا، اور اہل کتاب کے شبہات کا رد جو اسلام کے خلاف وہ شبہات پیدا کر رہے تھے، اور اس صورت میں جو خصوصاً دوسرا خطبہ ہے یہ نجران کے عیسائیوں کے رد میں نازل ہوا ہے، جو تقریباً 60 آدمیوں کا ایک بڑا زبردست وفد امام کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں ہما قسم کے لوگ موجود تھے۔ ان کا لاٹ پادری ابو حارثہ بن الکمہ بھی موجود تھا، جو مذہبی ان کا بڑا قائد اور بڑا رہنما تھا، اور اس میں وہ سید عاقب وغیرہ جو دنیا کے لحاظ سے ان کے قائد تھے اور امیر تھے، وہ بھی موجود تھے۔ نجران یہ مدینہ کے علاقہ میں ہی ایک قصبہ ہے جو اس دور میں نصارہ کا مرکزی مقام تھا. یہ اللہ کا اللہ کی دین ہے ہدایت, اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. یہ ابو عرصہ بن الکمہ یہ بہت بڑا پادری تھا ان کا, ویسے عرب کے قبیلے کا آدمی تھا, یہ عیسائی ہو گیا اور رومیوں کی طرف سے یہ بہت بڑا پھر پادری مقرر ہو گیا. تو اس کو بڑی گراں تنخواہیں ملتی تھی اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی تھی رومی کرتے. تو یہ جب وفد گھر سے چلنے لگا تو ابو عرصہ جس گھوڑی پر اسوار ہوا اس کا قدم چھلا تو اس کا ایک بھائی تھا وہ بالکل جاہل تھا, قرظ بن الکمہ. اس نے کہا طائف العبد کہ رسول اللہ ہلاک ہو جائے نعوذ باللہ, کیونکہ وہ تو اس کے بتائے ہوئے سمجھتا تھا نا کہ وہ جھوٹا نبی, وہ تو حضرت کی نبوت کا قائل نہیں تھا جیسے اس نے اقرار نہیں کیا تھا. تو اس نے فوراً جواب دیا دونوں بھائی تھے کہ طائف اموں کا تیری ماں مت جائے وہ کیوں مرے. تو اب اس کے دل میں یہ پیدا ہوئی بات کہ اس کا معنی اس کو غصہ لگا ہے تو کیا یہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے کہ تمہیں غصہ لگا ہے کہ میری اور تیری دونوں کی ماں ہے اور تو اس کے مقابلے میں اس کو بتوا دے رہا ہے. تو کہتا ہاں ٹھیک ہے وہ اللہ کا سچا رسول. تو پھر وہ کہتا ہے پھر یہ کیا کر رہا ہے اتنا بڑا وقت لے کے جا رہا ہے مناظرے بازی کے لیے. کہا ہاں اس لیے کہ اگر میں ان لوگوں کے سامنے اعتراف اور اقرار کروں کہ سچا رسول ہے تو جو اعزاز مجھے مل رہا ہے وہ چھن جائے گا مجھ سے. سمجھائی؟ تو اس جھوٹی دنیا کے پیچھے اور دنیا کی دولت کے پیچھے اور اس دنیاوی چند روزہ عزت کی وجہ سے اس نے وہ ایمان نہ لایا اور اپنا مستقبل تباہ کر لیا اور وہ جاہل قرض اس کو اللہ نے ہدایت دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا ماغت بننا چاہیے. یہ جو ہم جگہ جگہ پڑھ رہے ہیں نا, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اس سے ترغیب اور ترہیب مقصود ہے ان الفاظ سے کہ بے پرواہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کام سے مانگت بنے رہو پھر ہدایت ملے گی, کیونکہ اصل اختیارات تو اسی کے پاس تھے. یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں دونوں راستے بتا کے بتایا ہے کہ جو سا رستہ اختیار کرو گے میں توفیق دوں گا. بہرحال پاور فل وہ اللہ کی ذات ہے, تمہیں کبھی اللہ سے ہدایت مانگنے سے بے نیازی نہیں اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے مانگت بنے رہو, پھر وہ اتنا بڑا سخی ہے کہ وہ معلوم نہیں کرتا. یہ مطلب ہے ان سب آیتوں کا جو قرآن کی مختلف آیتوں میں یہ ٹکڑے آئے ہیں اور خطبے بھی آیا ہے میں یاد اللہ بلا مدل اللہ میں یوز اللہ بلا حاد. تو یا جبریاں وغیرہ لوگ یا اپنا وہ سن لگانے کی کوششیں ہوتے ہیں کہ ہمارے تو کچھ اختیار میں ہی نہیں ہے, جو چاہے جس کو چاہے وہ ہدایت دے جس کو چاہے وہ گمراہ کر دے, تو ہمارا تو اختیار نہ ہو. ان الفاظ سے مطلب کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی بے نیازی نہ کیا, اس سے ہدایت سے مانگت بنے اور پھر دیکھو کتنی ہدایت ملتی. ہاں تو ان کے مختلف عیسائیوں کے یہودیوں کے مختلف شبہات جو ہیں اس ان آیتوں میں اس صورت میں ان کا جواب دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بہت بڑا رکن جو ہے اس صورت میں وہ احکام شریعہ کا بیان کرنا ہے. مثلا امور پیچھے بیان ہو چکے ہیں بہت سارے احکام شریعہ, اب اس میں غزوات سے غزوہ بدر اور غزوہ احد اور اس میں جو مسلمانوں سے قدرے کمزوری رہ گئی تھی احد میں جس کی وجہ سے جنگ جیتنے کے بعد شکست کی صورت حاصل ہو گئی ان کوتاہیوں پر نوٹ, اور اس صورت میں یہودیوں کا بیان اور عیسائیوں کا بیان کرنا اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں اعتقادی گمراہیاں پائی گئیں اور زبردست اخلاقی کمزوریوں کا یہ شکار ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ناکام اور نامراد ہو گئے. اور دوسرا گروہ جن کو اس صورت میں خصوصاً بیان کیا گیا ہے وہ امت مسلمہ ہے. یہود اور نصارہ کے مقابلے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس دوسرے گروہ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھنا یہودیوں اور عیسائیوں کے مکر و فریب میں نہ آنا، جیسے وہ اعتقادی گمراہیوں میں پھنس کر اپنی عاقبت تباہ کر بیٹھے اور دنیا بھی تباہ کر بیٹھے، تم اعتقادی گمراہیوں سے بچو تاکہ تم اس گھاٹے سے بچ جاؤ. اور جیسے اخلاقی کمزوریاں ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئی، تم ان اخلاقی کمزوریوں سے بچو تو پھر تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہو، دنیا بھی تمہاری بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے. کیونکہ جنگ بدر جو لڑی گئی تھی یہ تو ایسا تھا جیسا کہ بیڑوں کے بل میں ہاتھ دے دینا. اب سارے کافر چوکس ہو گئے جو عرب میں تھے جنگ بدر کی اس کامیابی کے بعد. یہ جو اندر رہنے والے تھے مدینے کی بستیوں میں یہود، یہ ڈٹ کے دشمن بن گئے. بدر میں بھی انہوں نے باوجود معاہدہ کرنے کے خوفیہ ان کی مدد کی، پھر عہد کے لیے کاف بن عشر وغیرہ اور یہودیوں کے وفد گئے اور ان سب کو اٹھایا حتیٰ کہ خندق کی صورت پیش آئی. تو اس لیے ان کی اخلاقی کمزوریاں، اخلاقی گراوٹ بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، شرط دیا جا رہا ہے کہ تم ایسی اخلاقی گراوٹ سے ہمیشہ بچو اور اعتقادی گمراہی سے بچو. اعتقاد تمہارے توحید الہی کے بارے میں پختہ ہونا چاہیے اور اعمال صالح جو ہے اس کو دن رات اپنائے رکھو تو کامیابی اور کامرانی تمہاری مقدر میں ہو جائے. ہاں جی، تو اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے، اس لیے ویسے تو اشارے علیہ السلام ہی سورتوں کے نام رکھتے ہیں، سورتوں کے نام توقیفی ہیں، لیکن اس سورت میں خصوصیت سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے آل عمران خاندان جو ہے اس کی فضیلت اور ان کا تعارف، ان کی فجر خصوصیت سے اس صورت میں پیش کی گئی ہے. اور اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہاں پہنچ کے بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. اس لیے اس صورت کا نام سورہ آل عمران ہے. اور اس صورت کے فضائل میں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن فرمایا کہ قرآن کو اور آل قرآن کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور سورت بقرہ اور سورت آل عمران جو ان سورتوں کو پڑھنے والے ہیں وہ ان کے آگے آگے ہوں گی اور ان کی وکالت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے اس سورت کے نازل ہونے کا سبب وہ نجران کے نصارہ کا وفد ہے جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا اور ان میں سے 14 آدمی بڑے چودھری قسم کے تھے اور ان کے اکابر تھے عبد المسیح وغیرہ. تو اسی طرح ابو عرصہ بن علقمہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب کیے، مباحثہ ہوا. انہوں نے قرآن کو پیش کیا کہ تمہارے قرآن میں ہے کلمۃ اللہ القاها الی مریم وروح منہ. ان کے عقائد یہ تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو خود رب ہیں یا رب کے بیٹے ہیں یا کم از کم اکنوم اکانی میں ثلاثہ میں سے ایک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابن جریر وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، وَإِنَّ عِيسَىٰ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام سایہ منہ دو وہ ہم قریب فوت ہو جائے. اب مسکت جواب عیسائیوں کے وفد میں بہت زیادہ مثبت جواب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکا تو وہ فوت شدہ رب کیسے بن گئے، لیکن یہ حقیقت کے خلاف تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا جو حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ انا عیسیٰ ساجا منہ تو وفد نجران کو یہ کہا کہ تم کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رب یا رب کا بیٹا یا کہانی میں ثلاثہ سے مانتے ہو، وہ تو فوت ہوگا اور جو اپنے آپ کو فنا سے نہیں بچا سکتا وہ کسی کی ربوبیت کیسے کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہ ہوتے، فوت ہو چکے ہوتے جیسے کہ مرزائیوں کا دعویٰ ہے، تو پھر امام کائنات یوں فرماتے انا عیسیٰ قدمات، عیسیٰ علیہ السلام تو فوت بھی ہو چکا اور جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ رب کیسے بن سکتا ہے؟ کتنا مشکل اور کتنا دندہ شکن جواب. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انا عیسیٰ قدمات، اللہ کے نبی نے حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ انا عیسیٰ سایہ منہ سیاح کیا رہے سنا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے. تو جو فوت ہو جائے گا اپنی ذات کا تفض نہیں کر سکے گا، وہ تمہارا تفض کیسے کر سکتا ہے؟ وہ رب کیسے بن سکتا ہے؟ وہ رب کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے آسمان پر، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ قرب قیامت فوت ہوں گے. اس صورت میں یہ مسائل آئیں گے اور باقی سورہ نساء میں یہ مسائل آئیں گے، اور جب آئیں گی وہ آیات تو پھر بیان کروں گا. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، خود قائم ہے اور لوگوں کو قائم رکھنے والا ہے. عیسائیت کے اس عقیدے کی تصدیق ہوگی جو خود اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا، جو ہمیشہ زندہ نہیں، وہ رب معبود یا رب کا بیٹا نہیں بن سکتا. فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ تصدیق کتاب اللہ کی کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، اسی نے تجھ پر نازل کیا ہے کتاب کو ساتھ حق کے، درحالے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے کتاب پہلی کتابوں کی. وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کیا اس نے تورات کو اور انجیل کو، من قبلو اس کتاب سے پہلے، ہدن للناس لوگوں کی ہدایت کی خاطر. وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایسی چیزوں کو جو آسمانی کتابوں کو جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور فرقان سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن بھی چونکہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے لہذا انزل الفرقان دوبارہ فرما دیا. فرمایا پہلے انزل علیک الکتاب، فرمایا پھر انزل الفرقان بنا دیا، بتا دیا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا. دیکھیے حق زمانے کی تبدیلی سے اور امکنہ کی تبدیلی سے حق میں فرق نہیں آتا، حق ہمیشہ حق ہی رہتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب کے ازمنہ مختلف ہو، امکنہ مختلف ہو، ماحول مختلف ہو، لیکن ہر ایک نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ کی توحید کا بیان کیا. تو حق وہ ہوتا ہے جو ہر ملک میں وہ برابر رہتا ہے، اس میں فرق نہیں آتا، ہر زمانے میں وہ برابر رہتا ہے. زمانے کی تبدیلی، مکان کی تبدیلی، ماحول کی تبدیلی حق میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی. تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات میں اللہ کے بغیر کوئی معبود کوئی رب اور کوئی اور الہ نہیں ہے. بولیاں مختلف سب نبیوں کی, عزمنا زمانے مختلف, امکنا مختلف, علاقہ جات مختلف اور ماحول جات مختلف, لیکن سب نے اسی چیز کی دعوت, اور یہ اس کے حق ہونے کی ناقابل تنقید بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بدعات اور رسوم یہ حق نہیں ہے, اس لیے ہر علاقے کی بدعت جدا, ہر علاقے کی رسم جدا, ہر ملک کی رسم جدا, ہر ملک کی بدعات جدا. بات سمجھ میں آ گئی تو نہیں, لیکن حق میں وحدت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. کوئی زمانہ ہو, کوئی جگہ ہو, کوئی علاقہ ہو, کسی بولی کے لوگ ہوں, تو حق حق ہی رہتا ہے. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے, وہ ساری انبیائی کتب اور شرائع کا مصدق ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور یہ ساری شرائع اللہ نے نازل فرمائی. فرمایا کہ دیکھیے کہ پہلے فرمایا نزل علیک الکتاب, اور پھر فرمایا انزل الفرقان, اور انزل التوراۃ والانجیل. تو یہ دو جدا جدا باب ہیں, نزل ينزل تنزیل, یہ باب طویل ہے, مادہ ایک ہے نون لا اور لا, اور انزل ينزل جو ہے یہ باب افعال, مادہ ایک ہی ہے لیکن باب جدا جدا ہے. اس میں کیا فرق ہے, یاد رکھیے, اس میں فرق یہ ہے کہ باب تفیل کا معنی ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے بتدریج نہ ہو, ہستہ ہستہ واقعات, اور انزال کا معنی یک لفظ پوری کتاب بیک وقت نازل کر دینا, یہ ہے انزال کا معنی. تو تورات انجیل بیک وقت نازل کی گئی ہے, اس لیے ان کے متعلق قرآن نے انزال باب افعال کا صیغہ استعمال کیا ہے, اور قرآن دونوں صفات کا حامل ہے, لو محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت نازل کیا گیا, اس لیے قرآن کے متعلق انسان بھی آیا, اور آسمان دنیا سے امام کائنات پر 23 سال کے اس لمبے عرصے میں نازل کیا گیا, اس لیے قرآن کے متعلق تنزیل بھی. سمجھائی, الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل له عوجا. بات سمجھ میں آ گئی, لیکن تورات انجیل چونکہ بیک وقت نازل کی گئی, اس لیے ان کے متعلق صرف باب تفصیل آیا. فرمایا ان اللہ لا یکفی علی الشمس فی الارض ولا فی السماء, اللہ وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے, نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ وہ ذات ہے جو تصویر کھینچتا ہے, تصویر کشی کرتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے, اور جس کو تم رب یا رب کا رشتہ دار یا رب کا بیٹا کہتے ہو, اس کی بھی مریم بتول علیہ السلام کے بطن اثر میں تصویر کھینچی اللہ نے, تو وہ رب کیسے بن گیا, رب کا بیٹا کیسے بن گیا. فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, وہ غالب ہے, حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا تجھ پر کتاب کو. فرمایا کہ اس کتاب کی دو قسمیں آیات کی, بعض ان میں سے محکم آتے ہیں, حقیقت میں اصل کتاب وہی ہے, اخر متشابہات, اور دوسری متشابہات ہیں, فاما الذين في قلوبهم فسيعلمون وہ لوگ جن کے دلوں میں کچی ہے فیتبعون ما تشابه منه پس وہ پیچھے لگتے ہیں پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہات میں سے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں پہلے خود گمراہ ہوتے ہیں پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں فرمایا کہ وقت وا ابتغال فتنہ وفا کرنے کے لیے وقت وا تعویل اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرنے کے لیے وما یعلم تعویلہ حالانکہ اس کی تعویل اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا الا اللہ مگر صرف ایک من جب اللہ پر وقف کر لوں تو پھر یوں مانا ہوگا جو میں نے کیا اور ایک یہ ہے کہ وقف نہ کریں تو پھر یہ مانا ہوگا وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کہ متشابہات کا مطلب نہیں جانتا مگر اللہ اور وہ اہل علم جن کو بہت رسوخ حاصل ہے علم میں جیسے صحابہ میں سے حبر امت عبداللہ بن عباس یقولون آمنا باللہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ ایمان لائے آمنا بھی اس پر ایمان لائے کل من عند ربنا ساری آیتیں محکمات کیا متشابہات کیا وہ ہمارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں وما یذکرو اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقلوں والے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یہاں قرآن نے دو طرح اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے ایک یہ ہے کہ لفظ اللہ پر وقف کیا تو پھر ور راسخون کی وا ابتدائیہ ہوگی سمجھا نہیں یہاں سے اصل نو کلام شروع ہوگی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو متشابہات ہیں یہ رموز اور اسرار ہیں جن کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا تو اس کے متعلق جو راسخون سے علم ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے ہمارا اس پر پورا علم اور ایک یہ ہے کہ لفظ اللہ پر وقف نہ کیا جائے واطفہ بنا کے یہ اللہ پر عدم ڈالنا ہے پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا مطلب ہر کوئی نہیں جان سکتا بلکہ متشابہات کا مطلب تو بہت رسوخ والے جو ہیں وہ جان سکتے ہیں تو یہ دو مفہوم اس کے بیان کیے گئے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انہوں نے یہ آیت کریمہ جو پڑھ کے تو دوسری طرف لے گئے تھے کلمتہ الکا الی مریم وروح منہ تو اس آیت کو انہوں نے دلیل بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح یعنی اللہ کا جز ہے اللہ کا بیٹا ہے اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے مدعی بن بیٹھے اور محکم آیات کو چھوڑ دیا جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعارف میں نازل فرمائی کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ امام کائنات نے یہ ایسے پڑھ کے سنائی ان کو اور یہ ہدایت دی اللہ نے کہ متشابہات کیونکہ مطلب نہیں جان سکتے تم اس پر ایمان لانا ہے متشابہات کا وہی معنی کیا جا سکتا ہے جو سری کے مطابق ہو سری کے مخالف معنی کرنا یہ آل زید کا کام ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ آیات پڑھتے ہیں تو خیر یہ اللہ کے نبی نے اگرچہ ان کو مسکت جواب دے کے تو ان کو ناکام کر دیا تھا لیکن پھر آگے ایت آئے گی کہ اللہ کے نبی نے پھر ان کو مبالغے کا چیلنج کیا بات سمجھ آ گئی اور کیونکہ ابو عرصہ بن علقمہ لارڈ پادری انجیل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جانتا تھا کہ حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں پھر اپنے ساتھیوں کو اس نے اس طرح ٹالا اس مبالغے سے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہوا تو ہماری نسلیں بھی برباد تباہ ہو جائیں گی اس کی دوسری بدعا سے لہذا ہمیں ٹیکس دے کے باج گزار بن کے رہنا چاہیے اور اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بدعا نہیں کرنا چاہیے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ وہ آگے آئے گی آئے تو پھر اس پر بات چلے گی. فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے پروردگار جو نیک اصحاب عقول سلیمہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دعائیں مانگتے ہیں, اے رب ہمارے دلوں کو کاج نہ کر حق سے, ماں کا ہی ہدایت نہ, جبکہ تو نے ہمیں دین حق کی ہدایت فرما دی. وحب لنا من لدنک رحمہ, اللہ تو ہمیں بخشش کر دے, بخش دے اپنی طرف سے رحمت, انک انت الوہاب, بے شک تو بہت بخشش کرنے والا ہے. اب وہاب اللہ کا نام ہے, اور وہابی ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ, یہ آدمی اللہ والا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حاملین کتاب و سنت غیر مقلدین کا اصل نام, جس سے وہ صحابہ کے دور سے معروف چلے آ رہے تھے, اس کا نام, ان کا نام اہل حدیث ہے. اور ایک دور آیا تھا متحدہ ہندوستان میں جس میں لفظ وہابی بدنام کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا, اور اہل حدیث اس وقت بڑے سخت اشک بنے تھے, قربانیوں کے دور میں اہل حدیث ہی پیدا کرتے ہیں میدان میں. تو اس وقت ہمارے مولانا کیا نام ہے رحمت اللہ علیہ, نہیں ہاں مولانا محمد سرن بٹالوی رحمت اللہ علیہ, نہیں, یہ ڈٹ کے کیس جیتا تھا انگریز کی عدالت میں کہ ہمارا اصل نام اہل حدیث ہے, یہ نہیں کہ الاٹمنٹ کرائی تھی ان سے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ہم کیسے حقائق کو پامال کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے کیس جیتا تھا کہ پرانی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لو, ہمارا نام اہل حدیث ہے, کیونکہ وہابی کے نام سے وہ لوگوں کو تختہ مشک بنا رہے تھے. ویسے وہابی کا لفظ یہ کوئی معیوب لفظ نہیں ہے, اور کوئی مسلمان وہابی ہونے سے بھاگ نہیں سکتا, کیونکہ وہابی کا معنی ہے وہاب, اللہ کا نام ہے اللہ والا, وہاب والا. تو اب کون مسلمان ہے جو انسان اس سے انکار کرے کہ میں وہاب والا نہیں ہوں؟ اچھا فرمایا ربنا انک جامع الناس, اے ہمارے پروردگار بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے, یوم ایسے دن میں لا رہا ہے, وفی جس کے واقعہ ان میں کوئی شک و شبہ نہ ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. ہاں جی یہ دیکھو, اب اس کے بعد یہ مومنوں کی دعا اور ان کی تذرداری کہ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے, تو یہ بیان کی گئی, اور کافروں کے بارے میں ان کا وہ سبب اور ان کا اس زندگی میں مال اور اولاد کے دھوکے میں آج اپنے آخرت کو تباہ کرنا وہ بیان ہوا. تو اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں کہ جب دو جماعتیں, ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطانی لشکر, ان کی مٹھ بھیڑ ہوئی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود کثرت مشرکین کے, 1000 آدمی, 700 اونٹ, 100 گھوڑے اور ہر قسم کا اسلحہ لے کے آئے, اور مقابلے میں 313 اور صرف 2 گھوڑے, چند ایک اونٹ, صرف 8 تلواریں اور 1-2 تقریباً زرے, تو بہت قلیل ہتھیار اور قلیل ساز و سامان, کیونکہ وہ تو قافلے کی تجارتی قافلے کے لیے جا رہے تھے. تو اس کے باوجود اللہ کا فتح عظیم نصیب فرمانا. آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ عارضی ہے, اور یہ بیان کیا جا رہا ہے جنگ بدر کا حوالے سے, ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. اور ان کی طرف بھی ساتھ ساتھ اشارہ ہو رہا ہے اس وفد کی طرف, جو ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی کو کہا تھا نا کہ اعزاز جو انہوں نے بخش رکھا ہے رومیوں نے اور جو دولت اور تنخواہیں گرا قدر دے رہے ہیں, میں اگر انکرار کر لوں تو وہ پامال ہو جائیں گی اور وہ چھن جائے گا سب کچھ. تو اس کا طرف اشارہ ہے کہ ان الذین کافروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے لن تغنی عنہم اموالہم, ان کے مال کس وقت تک ان کا ساتھ دیں گے, ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں. اللہ کی طرف سے عذاب جب آئے گا کچھ بھی, وَهُنَالِكَ وَقُودُ النَّاسِ, اور وہ لوگ جو ہیں وہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے. فرمایا کذابِ آلِ فِرْعَوْنَ, مانند دستور فرعونیوں کے, وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے ہو گزرے, کانوا بِعَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا, انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, یعنی ان کافروں کا حال ان لوگوں ان کافروں کا حال ہے جو پہلے ان سے گزر گئے فرعون اور اس قسم کے. فرمایا کہ کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, یہ بھی ہماری آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں. فاخذہم اللہ بذنوب, اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے پکڑا, ان کو بھی پکڑے گا, واللہ شدید العقاب, اللہ سخت عذاب والا ہے. قل للذین کافروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر میں قریشوں کو شکست دی اور مدینے میں لوٹ کے آئے, یہودیوں کو جمع کیا اور کہا یہودیوں مسلمان ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں بھی وہ سزا ملے جو قریش کو ملی ہے, اور تم پہچان چکے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو انہوں نے کہا ہے محمد لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش کانوا اغمارا, جو لڑائی سے ناآشنا لوگ تھے تمہاری ہاتھ جوڑی ان سے ہوئی ہے, پتہ اس وقت لگے گا جب ہمارے ساتھ تمہارے مقابلہ ہوگا. ان کو تو جنگ کا پتہ ہی نہیں کیسے کیا جاتا ہے, انجان لوگ ہیں, اور اگر ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم جنگ جو لوگ, یہ بڑھ کماری ہوئے ہیں جی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا قل للذین کفروا, کہہ دو کافروں کو ستغلبون, ان قریب مغلوبیت تمہارا مقدر بن چکی ہے, وہ دن آیا چاہتے ہیں کہ تم مغلوب کیا جاؤ گے, وتحشرون الی جہنم, اور پھر جہنم کا ایندھن بنو گے, اکٹھے کیا جاؤ گے طرف جہنم کی, اور وہ بہت برا ہے بچھانا. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخرى کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں کے بارے میں بہت بڑی نشانی ہے جو مڈ بھیڑ ہوئی, ایک ملی ایک دوسرے کو جنگ میں, فئۃ ایک ایسی نیک لوگوں کی جماعت تھی جو اللہ کے راہ میں جنگ لڑ رہی تھی, وہ اخرا کافرا, اور دوسری کافر جماعت تھی. یرونہم مثلہم, یہ ایک ایسی معجر القول جنگ ہے کہ ہر ایک دیکھتے تھے اپنے آپ کو اور دگنا دوسروں سے آنکھوں میں دیکھنا. واللہ یؤید بنصرہ, اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جن کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ, بے شک اس میں عبرت ہے اب عقل والوں کے لیے. دیکھیے بھائی, جنگ بدر کچھ ایسی معیر عقول جنگ ہے کہ جب میدان کارزار میں دونوں فوجیں جمع ہو گئی تو لڑائی جب آغاز میں تھی تو کافر اپنے آپ کو دگنا سمجھتے تھے مسلمانوں سے, اور مسلمان اپنے سے اس کو دگنا سمجھ رہے تھے. مسلمان ابتدا میں اس لیے دگنا ان کے ذہن میں پایا گیا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم سے کافر دگنے ہوں گے تو کامیابی تمہاری ہے, اور اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل رکھے, اور ان کو اس لیے کہ ابھی سے ان کی بھگدڑ نہ مچ جائے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان سے دگنے ہیں, ہم ابھی ان پر چڑھائی کر کے ختم کر دیں گے. لیکن جب گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تو جتنے مسلمان ہو رہے تھے ابو سفیان کیا اور دوسرے وہ سب ادھر نظر آنے لگے گنتی میں, اور اب کافروں کو ایسا معلوم ہو رہا تھا, دکھائی دے رہا تھا کہ بلے بلے یہ مسلمان ٹڈی کا لشکر اتنا کہاں سے آ گیا, یہ تو ہم سے دگنا ہے, تاکہ ان کے چھکے چھوٹ جائے اور ان کے دلوں میں بجلی آ جائے اور بگدڑ مچ جائے. اور مسلمانوں کو اس لیے وہ دوسرا جب لڑائی شروع گھمسان بھی ہوگی تو مسلمانوں کو ایسا نظر آ رہا تھا یہ تو مٹھی بھر ہے, ان کو تو ابھی کھا پی جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ اللہ رب العزت نے ایسی صورتحال پیدا کر دی جنگ بدر میں, اور وہ جو 313 تھے ان کو اللہ نے کامیاب اور غالب کر دیا, اور وہ جو بڑے بل بوتے لڑائی کے پر آئے تھے یہ امنگیں اور خواہش لے کے کہ 3 دن یہاں رقص و سروس کی مجلسیں ہوں گی اور عرب کے لوگوں کی مہمانی کریں گے اور دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ مکے والوں نے کچھ کارنامہ کیا اور مسلمانوں کو ملا بیٹھ کر کے آئے. وہ آگے آئے گا مسئلہ کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام بدر کو ابو جال اور ان کے ساتھیوں کا قبرستان بنانا تھا, اور ان کی نخوت تکبر اور ان کے غرور کو ختم کرنا تھا اس پہلی جنگ میں. اچھا, تو فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. فرمایا مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے دنیا میں شہوات کی محبت, یعنی لوگوں کو ان کے نفسوں میں جو چیزیں چاہتی ہیں لذت اندوزی کی ہیں وہ ان کے ہاں بہت محبوب ہیں, خصوصاً عورتیں اولاد یہ دو چیزیں بڑی پیاری, اور اسی کے لیے آدمی بے ایمانیاں کرتا ہے, انہیں کے لیے زمین اور زن اور یہ جو اولاد ہے یہ بڑے پیارے ہیں, اور دوسرے نمبر پر یہ مال, یہ انسانوں کی طرح بڑی محبوب چیز ہے انسانوں کی. فرمایا عورتیں بلبنین اور بیٹے بلکناتیر مقنطرہ اور مال جمع کیے گئے سونے اور چاندی کے خزانے, بلخیل مصومتیں اور نشاندار گھوڑے, بلانامے اور چپائے, بلحرس اور کھیتیاں, ذالک کا مطالعہ حیات دنیا, اور لوگوں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانا ہے, واللہ عندہ حسن المآب, لیکن اور اللہ اس کے پاس لوٹنے کی بہترین جگہ. کل انبئکم, بول جلدی کر. جی اب ہم تو ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سودے بھی اپنی صنعتوں کو مسلمانوں کی صنعتوں کو دیا کرے, یہ کون سی بات ہے؟ ایسی صورت اگر ہو جائے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا تما نہیں تھا, اصل میں وہ دن رات مسلمانوں پر چڑھائیاں کرتے رہتے تھے, تو اس کے دفاع میں جو مالی پہیا تھا اس کو کمزور کرنا یہ جنگی ایک کامیابی کی صورت حال, یہ جنگی مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات رکھ تو باقی کتنا تن اگر رجال میں نے نشا. اچھا جی, تو فرمایا کہ کل انبئکم بخیر من ذالک, کہہ دو میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس سے بہتر چیز کی, للذین اتقوا, ان لوگوں کے لیے جو ڈر گئے اپنے رب سے, وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتھا الانہار. ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو بھی ان چیزوں سے محبت ہے, لیکن مسلمان ان چیزوں کی محبت نامائے جنت کے مقابلے میں نہیں لاتے, اور نہ یہ نامائے جنت کے مقابلے کی چیزیں ہیں. بات سمجھا گئے؟ یہاں مسلمان دیکھتا ہے کہ میرا مال چلا جائے گا اور مجھے جنت کی نعمتیں ملیں گی, مسلمان اس کو بہت قیمتی سودا سمجھے, بڑا ربے کا سودا سمجھے. فرمایا کہ خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, ازواج مطہرات, اور پاک بیویاں, نہ بو نہ برات نہ حیض نہ نفاس. اللہ اکبر کبیرہ, ورضوان من اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا اعلان اور تمام نعمتیں دے کے اللہ تین دفعہ جنتیوں سے پوچھے گا بتاؤ کسی اور نعمت کی ضرورت؟ جب کوئی نشان دہی نہیں کر سکیں گے پھر اللہ فرمائے گا میں اعلان کرتا ہوں ایک نعمت. اللہ فرمائے گا تو ہل لوگ علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, جنتیوں آج کے بعد میں ہمیشہ تم پر راضی اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جب اللہ کی طرف سے جنتی یہ اعلان سنیں گے تو حدیث میں آیا کہ اتنا خوش ہوں گے اس اعلان پر کہ کسی نعمت جنت پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس نعمت پر. فرمایا رضوان من اللہ, اللہ کی طرف سے رضا مندی, واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ دین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں کیا اے ہمارے پروردگار اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائیں, فاغفر لنا ذنوبنا, اور دیکھو عین کے لگا کر کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا فاغفر لنا ذنوبنا بتفعل فلان بصدقہ سے فلان. فرمایا وہ دعائیں مانگتے ہیں کیا ہے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں ہمارے گناہ بچ دے, وکن عذاب اللہ, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور والقانتین اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے, والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, والمستغفرین اور بخشش طلب کرنے والے شہریوں کے اوقات میں اٹھ اٹھ کر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اتنے نیک اور پاک ماد لوگ. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا تو فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ والاولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پہلے مومنین کی تعریف کی گئی کہ مومن وہ ہیں اللہ کے بندے ہیں جو اس طرح کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں, ہاں جی. اور اس کے بعد اب ایمان کے دلائل جو ظاہر بیان ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. شاہد اللہ سے واضح کیا کہ اسلام وہ دین حق ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا منقاد اور مطیع اللہ کے دین کے لیے بنا دیجئے, اور اس کے بعد وہ اہل کتاب کی گمراہیاں اور ان کا امر دین میں زبردست اخلاف اختلاف اور اللہ کے حکم کے قبولیت سے اعراض کرنا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا شاہد اللہ ہو, اللہ نے گواہی دی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی, اور فرشتوں نے گواہی دی ہے اور دین کا علم رکھنے والوں نے گواہی دی ہے اس حال میں کہ اللہ اس گواہی میں قائم ہے ساتھ انصاف کے, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب ہے حکمت والا ہے. اس حد کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ٹھہر گئے اور قیام شروع کر لیا تو دو عالم آئے شام کے یہودی علماء میں سے, وہ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ تو وہی بستی اور وہی شہر معلوم ہوتا ہے جس میں تورات میں لکھا ہے کہ آخر زمان پیغمبر آئے گا. چنانچہ پھر ان کو یہ جستجو پیدا ہوئی کہ وہ ہم اس مدعا یہ نبوت لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے کہا یہاں ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا, حتیٰ کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے. آپ کے پاس پہنچتے کہتے ہیں انت محمد, تمہارا نام محمد ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دونوں کہنے لگے انت احمد, تمہارا نام احمد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا نام احمد. کہنے لگے ہم تجھ سے ایک سوال کرتے ہیں, اگر تم ہمارا اس سوال کا صحیح جواب دے دو گے تو ہم تمہاری نبوت کے قائل ہو جائیں گے ایمان لے. وہ سوال کیا کیا؟ کہنے لگے ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی کتاب میں بڑی شہادت ہے, سب سے بڑی شہادت اللہ کی کتاب میں, وہ کون سی؟ تو فوراً آیت نازل ہوئی یہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر جب سنائی یہ بڑی شہادت, تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے, اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے چار پانچ اور نام آئے تھے, لیکن کسی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ محمد نام کا کوئی دعوی نبوت رچا. اور محمد کا معنی ایسا شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. اب محمد رسول اللہ ایسی ہستی ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ ان کی تعریف کی گئی ہے, اور احمد جو اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا ہو. تو حضرت محمد رسول اللہ نے یہ دونوں کو دیا. شاہ لکھا نا قاضی صاحب بھی یہ شعر لائے ہیں رحمت اللہ علمی میں, شک لہو من اسمی لیجل لہو فضل عرش محمود و حاضر محمد حمد سے مشتق, امام کائنات احمد حمد سے مشتق, محمد حمد سے مشتق, اور امام کائنات کی امت ہماپور یہ بھی حمد سے. اور یہی وجہ ہے کہ امام کائنات کی زندگی کی کوئی نماز اور کوئی رکعت نہیں جس میں الحمد کی قرات نہ کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا کہ ان الذين عند الله ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے, اور نہیں مختلف ہوئے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے مگر بعد اس کے ان کے پاس علم آیا. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا, بلکہ معلوم علم آ جانے کے بعد مختلف ہونا. اب علم کے آ جانے کے بعد اختلاف تو کسی وجہ سے ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا بغی ہم بہنوں حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے. سمجھا گی؟ انہوں یہودیوں نے عیسائیوں نے اس وجہ سے اختلاف نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس علم نہیں آیا اس بات کا کہ یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے. علم آ چکا پھر اختلاف کیوں کیا؟ بغی ہم بہنوں, فرمایا حسد کی وجہ سے آپس میں کہ یہ بنو اسماعیل میں سے آ گیا ہمیں سے نہیں مانتے. میں یہ قرب آیات اللہ فی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فرمایا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما لك البلاغ والله بصير بالعباد. اللہ کے نبی اگر تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دو میں نے اپنے چہرہ انور کو مطیع کر لیا اللہ کے لیے, اور ان لوگوں نے جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی اللہ کے مطیع منقاد ہو گئے. وقول للذین, اور کہہ دو ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھ جو عرب کے بدوی ہیں مشرک ہیں کہ اسلم تم کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اگر وہ مسلمان ہو جائیں فقط اہتدوا تو پھر تو وہ ہدایت پا گئے, میں ان تولوا اور اگر وہ پھر جائیں فإنما عليك البلاغ تو سوایت کے لیے آپ پر تو پہنچا دینا ہے دین کے بارے میں. وہ اگر جھگڑا کریں تو ان سے یہ بات کہیں آپ پر پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد, اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو, اللہ کو پتا ہے کہ یہ دل اس قابل ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے اور یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے. اللہ کا دلوں میں ہدایت داخل کرنا یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے, یہ میرے اللہ کا اختیار ہے. اللہ جمیع لوگوں کے تمام احوال جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کتاب پر یہ آیت بعض روایتوں میں آیا کہ تلاوت کی پڑھی, انہوں نے کہا اسلمنا, نبی علیہ السلام نے یہود کے لیے فرمایا تشہدون ان عیسیٰ کلمہ اللہ وعبدہ ورسولہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا کلمہ ہم نہیں مانتے. نصارہ کو کہا اتشہدون ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ان یکون عیسیٰ عبدا، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر عیسیٰ عبد ہو، وہ تو اللہ کا جز ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. فجعل جعلوا له من عباده جزءا، تبھی تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تصدیق کی ہے اور کل ہو اللہ آحد میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ واحد اور آحد میں فرق یہ ہے کہ واحد بول کے افراد کی نفی اور آحد بول کے اجزاء کی بھی نفی ہوتی ہے. اللہ نے آحد بول کے اجزاء کی نفی کر دی ہے کہ مجھ سے کوئی جز نہیں ہے، اور واحد بول کے اللہ نے نفی کر دی ہے کہ کائنات میں کوئی ایک میرا ہمسر میرا برابر کا نہیں ہے، سب میری مخلوق. تو فرمایا ہاں، وہ یہ کہنے لگے عیسائی کہ ہم کیسے مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بندہ ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت کو یہ اللہ نے فرمایا ان تولوا، اگر وہ پھر جائیں تو واللہ بصیر بالعباد، اللہ جانتا ہے کہ یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ انہیں غیر مسلم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے، اور قتل کرتے رہے ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے رہے لوگوں میں سے، فبشرهم بعذاب أليم، یہ تحکم کے طور پر ان کو بشارت سنائیے دردناک عذاب کی. وہ جیسے تم وہ لڑکا کہہ دیتا ہے نا اپنے ساتھی طالب علم کو کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، سناؤ جی. صبح جناب آپ کو لٹریچر کریں گے استاد کیونکہ آپ کیمپ پر حاضر ہوئے، تو یہ بشارت تو نہیں ہے نا، یہ تحکم ہے، اس کو شرمندہ کرنا مقصود ہے. فرمایا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال کارت رہ ضائع ہو گئے دنیا میں آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. کیا تم نے دیکھا نہیں طرف ان لوگوں کی جو دیے گئے کتاب کا ایک حصہ، وہ دعوت دیے جاتے تھے طرف کتاب اللہ کی تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، پھر پھر گئے وہ، پھر گیا ایک گروہ ان میں سے در حال کہ وہ ایران کرنے والا تھا. فرمایا تمہیں تعجب نہیں آتا اللہ کے نبی ان لوگوں سے جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، ان کو تعجب دلایا جا رہا ہے. احبار یہود جو تورات کا ایک وافر حصہ ان کو دیا گیا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف جب ان کو دعوت دی جاتی اور حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کی صحت کا اعتقاد رکھتے، لیکن جب ان کو اس کے لیے سالت سر آ جاتا کہ اس سے فیصلہ کر لیں تو پھر انکاری ہو جاتے اور پھر جاتے اس کا حکم، اللہ کا وہ حکم کتاب تورات والا ماننے سے. ہاں جی، قوم مورزوں اعراض کر جاتے. جیسے کہ مفسرین نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے اس قصے کی طرف جو یہودی امام کائنات کے پاس لے کے آیا تھا نا، ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کر لی تھی، رجم کے بارے میں آپ نے حکم دیا اور انہوں نے کہا لانا جو تو فی کتاب نا لگتا ہوں، ہماری کتاب تو رات میں تو یہ رجم نہیں ہے، اس میں تو صرف تجویاں اور تعمیم ہے کہ ہم اس کو جوت پٹان کریں یا اس کا منہ کالا کر کے گدے پر پیچھے منہ کر کے چڑھا کے بازاروں میں پھیریں، اس طرح ان کی ذلت رسوائی کریں. فرما جاؤ لے آؤ تورات، اس میں رجم ہے. تو وہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے تورات لائے بھی، اور تورات جب لائے تو ان کا جو مولوی تھا اس نے وہ عیب جہاں رجم کی لکھی تھی وہاں ہاتھ رکھا اور آگا پیچھا جو آپ انہوں نے لکھا تھا تعمیم اور تجویہ وہ پڑ گیا. ہے تو عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ, تو پھر اللہ اکبر کبیرہ ایک سورج کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دی. فرمائے اس کی طرف اشارہ ہے, کہتے ہیں اس آیت میں ذالک بانہم قالوا, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار, نہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ, الا ایام معدودات, مگر چند گنتی کے دن, اور دھوکے میں رکھا ان کو ان کے دین میں, ماں کانو یفترون, جو کس چیز نے جو وہ افتراء پر راضی کرتے تھے, جھوٹ باندھتے تھے. یہ جو غرا کا فعل ماں کانو, ماں یہ مصریاں اور افتراء ہم اس کا فعل بنے گا, بات سمجھ میں آ گئی, یہ اس کا فعل بنے گا. اور ایسی ترکیب قرآن میں بہت آیات میں آئی ہے. فرمایا پھر کئی فائدہ جمع نہ ہوں, بس کیسے ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایسے دن میں جس کے بعد ان میں کوئی شک و شبہ نہ ہے, اور ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا وہ جو اس نے کمایا, وہ لا یظلمون, اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. دیکھیے پہلے آیتوں میں توحید نبوت اور امام کائنات کے دین کی صحت بیان کی گئی ہے, اور اب اس کے بعد وہ بشارتیں جو اللہ تعالیٰ کی اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی ہیں, جو بہت جلد اللہ ان مسلمانوں کو مدد دے کے کامیاب کرنے والا ہے, اور یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کامیاب کر کے چھوڑے گا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو چیلنج دینا مبالغہ کا, یہ مسائل آگے آ رہے ہیں. فرمایا قل اللہم مالک الملک, کہہ دیجئے اے اللہ تو بادشاہی کا خوب تو ہی مالک ہے, دیتا ہے تو بادشاہی جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے, میں منتشاؤ جن سے تو چاہتا ہے, بتائے منتشاؤ بت دل منتشاؤ, تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, تیرے ہی ہاتھ میں بڑائی ہے, انک علی کل شیء قدیر, تو ہی ہر چیز پر یقیناً قادر ہے. او اصل میں یہ جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے کہ مکے کے لوگ اور سارے یہودی ہم مہمان سے عرب کو ساتھ لے کے چڑھائی کر کے 15,000 کی فوج مدینہ منورہ کی محاصرہ کرنے کے لیے آ گئی. تو اللہ نے کامیابیاں اور کامرانیاں امام کائنات اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی, اور ادھر یہ آیتیں بول کر کے نازل فرما کر کے اشارہ کیا گیا ہے اس عیسائیوں کے نگرانی وفد کی طرف کہ تم ابو حارثہ بن علقمہ ان کے اعزاز اور اس دولت کے نشے میں آ کے, رومیوں کی بادشاہی کے نشے میں آ کے تو اسلام کا اور رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا, یہ تو ابھی جانے والی ہے, بادل ساون ماہ کے بادلوں کی طرف ابھی جانے والی ہے, فکر نہ کرو, یہ بہت جلدی جانا چاہتی ہے اور یہ فائدہ نہیں ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحج وترزق من تشاء بغیر حساب, داخل کرتا ہے تو رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کو رات میں, داخل کرتا ہے تو زندے کو مردے میں اور نکالتا ہے تو مردے کو زندے سے. اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام اس کا باپ دیکھو, ابراہیم علیہ السلام اور اس کا باپ دیکھو, اور نوح علیہ السلام اس کا بیٹا دیکھو, باپ اللہ کا درگزیدہ پیغمبر اور اعظم پیغمبروں میں, لیکن بیٹا کنان وہ کہتا ساوی جبل یاسمونی ملا, وہ کہتا مجھے اللہ کے ذات سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانے سے میں بچتا ہوں, اور نبی کہتا لا آسم اليوم من امر اللہ الا من رحم اللہ, اس زندہ سے مردہ پیدا کیا, مردے سے مراد کافر, یہ بھی اس کا مانا. اور ویسے ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ سے جو کہ کافر تھا اور چیئرمین تھا بت پرستوں کا, اللہ اکبر, زندہ سے مردے کو پیدا کرتے, ایسے بھی آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ مرغی زندہ مردہ انڈا پیدا ہوا, انڈا مرغا اس میں سے زندہ چوزا نکلتا ہے. اور زندگی اور موت کفر اور اسلام کو بھی زندگی اور موت سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا. اسی طرح علم اور جہالت کو بھی زندگی اور موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. کتنے بڑے ذمہ دار بالکل ان پڑھ لیکن ان سے اللہ ایسے فرزند دیتا ہے جو کائنات میں نامی گرامی عالم ہوتا ہے. اور ایسے نامی گرامی عالم ہیں کہ اللہ معاف کرے ان کے بیٹے بالکل جائے اجر. اللہ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مت پکڑے مومن کافروں کو اپنے دلی دوست مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اور جو شخص ایسا کرے فلیس من اللہ فی شے. اور کافروں کو ولی بنا لے اپنے ساتھی مسلمانوں کلمہ گوہوں کو چھوڑ کر. اللہ ان کی مدد چھوڑ دیتا ہے. فلیس من اللہ فی شے. کاش کے آج کے مسلمان اس آیت کی بنظر غور تلاوت کریں اور سمجھیں اپنا مستقبل بنائیں. اسلام تب تک امن تو کہاں تھا مگر یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو. بچنا یعنی کہ ان کے نرجے میں پہنچ چکا ہے اور ان کے ساتھ ملے بغیر اس کی جان بخشی نہیں ہو سکتی. یہ ہنگامی اور عادت کی بات ہو سکتی ہے. وہ جو حضرت اللہ نفسا اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. یحذرکم اللہ نفسہ فرمایا کہ الی اللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی اللہ کے دشمنوں کو بیلی بنانا اللہ کے اولیاء نیک لوگوں کو چھوڑ کر یہ عقل کے بھی خلاف ہے نقل کے بھی خلاف ہے. کیونکہ حبیب الحبیب حبیب ادب الادب ادب. تو اس طرح مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے. ویسے لین دین اور مدارات یہ نارمل حالات میں اس کی کوئی ممانعت نہیں. ہاں ہنگامی حالات میں ایسی چیزوں پر بھی کنٹرول ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی. فرمایا کہ الا ان تتقوا منھم تقاتا. اس کی سمجھ آ گئی نا کہ کوئی شخص ان کے نرجے میں پھنس گیا تو زبانی موالات ظاہر کر کے ان کے نرجے سے نکلنا چاہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ اس کی اجازت ہے. فرمایا یحذرکم اللہ نفسا اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو عذاب صادر ہونے والا ہے مجرموں پر اس سے ڈراتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. بولیں ہاں. تو فرمایا کہ کل ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوا یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. کہہ دو اگر چھپاؤ تم اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو تو بہرحال حال حال میں اللہ اس کو جانتا ہے. اور جانتا ہے اللہ تو اس چیزوں کو ان چیزوں کو بھی جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من شین سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا فیحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. فرمایا اس دن کو یاد کرو جس دن پائے گی ہر جان اس چیز کو جو اس نے عمل کیا من خیر نیکی کا محضرا حاضر وما عملت من سوء اور جو جس جان نے کوئی برا عمل کیا وہ بھی اس کو حاضر پائے گا. ایسے معذوف ہے ماں قبل کرینہ. کیا سمجھ میں آ گئی. فرمایا تبد لو بینا بین وہ خواہش کرے گا کاش کے اس کی اس برائی کے درمیان اور اس کے درمیان بہت لمبی چوڑی بہت دور کی مسافت ہوتی. میرے مت پریشانی پر لگتی نا. یحذرکم اللہ نفسہ اللہ اپنے نفس سے صادر ہونے والے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ نرمی کرنے والا ہے بندوں پر. لہذا تم اللہ کی طرف آؤ تو اللہ کا عذاب تم سے ٹل جائے گا. ان کل ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے اگر تم دوست رکھتے ہو اللہ کو تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ میری پیروی کر لو. اتبعونی میری پیروی کر لو تو اس میں کیا ہے بجائے اس کے تم اللہ کی محبت کے پیچھے مارے مارے پھرو اللہ خود تم سے محبت رکھے گا. یو بے کم اللہ اللہ تمہیں دوست رکھے گا بھائی ہم فر لکم ضرور بکم تمہارے گناہ بخشے گا اللہ بخشنے والا مہربان کو لاتی اللہ رسول بھر تو اللہ بھر اللہ علیہ کافری کہہ دیجیے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو فین طلّہ بس اگر پھر جاؤ فین اللہ علیہ کافرین تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. پھر جانے کے یہاں یہ مفہوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں سے پھر جاؤ یا ایک سے پھر جاؤ ہر تینوں حالتوں میں کافر ہو گئے ان اللہ علیہ کافرین. سمجھا گی؟ ہاں جی فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ابن ہوں والا ابراہیم والا عمران والا العالمین. رکوع ختم ہوا تو ایک کو کیا ہو گیا رکوع ختم کر لیے کیوں وہ پانچ منٹ بعد لگ جائیں گے. میں سوالات چ لگے رہا کرو سب کنا پڑیا کرو ایک عیسائی نے قرار کیا تھا قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے. وہ دلیل اس لیے دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح بندہ اپنی کتاب لکھتا ہے پھر اس کے شروع میں بسم اللہ کا